www.aptekadostępna.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Iwanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W maju polscy prokuratorzy obejrzą wrak prezydenckiego TU-154M. Jest prawomocny wyrok w sprawie białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek, który seksualnie wykorzystywał swoje podopieczne. Przyjaciele, rodzina i współpracownicy pożegnali reżysera i scenarzystę kina młodzieżowego Stanisława Jędrykę. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach spoczął także Karol Modzelewski. Komitet Śledczy Rosji zgodził się, aby polscy prokuratorzy przeprowadzili oględziny wraku samolotu z TU-154M. Maszyna rozbiła się na lotnisku Siewierny w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jak informuje nasz korespondent, rosyjskie organy śledcze podpisały zgodę na oględziny wraku już w marcu, ale dopiero dziś informacja została upubliczniona. Zgoda Komitetu Śledczego jest odpowiedzią na wniosek strony Polski o pomoc prawną. Ostatni raz polscy eksperci przeprowadzili oględziny wraku we wrześniu ubiegłego roku. Z komunikatu opublikowanego na stronach internetowych rosyjskiego Komitetu Śledczego wynika, że polscy specjaliści będą mogli rozpocząć pracę na lotnisku w Smoleńsku w ostatnich dniach maja. Strona rosyjska od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku utrudnia pracę polskim ekspertom. Do tej pory, mimo wielu wniosków, Rosjanie nie chcą zwrócić wraku maszyny. Także w ostatnim komunikacie informują, że jest on dowodem w sprawie i nie zostanie zwrócony do końca postępowania prowadzonego w Rosji. Moskwa nadal nie zwróciła czarnych skrzynek Tupolewa. Na wiele wniosków o pomoc prawną odpowiada opieszale lub wcale, a także nie wyraziła zgody na powtórne przesłuchanie kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 10 lat więzienia to prawomocny wyrok wobec białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek, który seksualnie wykorzystywał swoje podopieczne. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie w tej sprawie. Poza karą więzienia oskarżony ma 15-letni zakaz zbliżania się do 3 pokrzywdzonych dziewcząt. O szczegółach Marta Nazarko. Jakimi argumentami kierował się sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, nie wiadomo. Oba procesy z uwagi na dobro pokrzywdzonych dziewcząt toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Nie wiadomo też, czy oskarżony przyznawał się do zarzutów i jakie składał wyjaśnienia. A zdaniem śledczych działał od 2011 do końca 2017 roku. Zarzuty dotyczą zgwałcenia, znęcania się psychicznego nad pokrzywdzonymi, grożenia im i zmuszania do picia alkoholu, a także posiadania treści pedofilskich. Dwie z pokrzywdzonych dziewczynek miały mieć mniej niż 15 lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna mógł podglądać dziewczynki w szatni, gdzie zainstalowane były kamery. Oskarżony przez ponad 7 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z białostockich podstawówek. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Dwie osoby spłonęły w samochodzie znalezionym w lesie w okolicach Krzywej Góry w gminie Pokój na Opolszczyźnie, a unoszącym się dymie uznanym początkowo za pożar lasu powiadomił jeden ze świadków. Na miejscu okazało się, że na skrzyżowaniu leśnych dróg zapalił się samochód, wyjaśnia młodszy aspirant Paweł Chmielewski z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Po godzinie 15 dyżury namysłowskiej policji otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu w lesie. Patrol, który dojechał na miejsce wspólnie ze strażakami, ustalił, że spaleniu uległ samochód marki Volkswagen. Później okazało się, że w samochodzie są 2 ciała. Na razie nie jest znana tożsamość, ani też płeć czy wiek ofiar. Wiadomo, że samochód nie uderzył w drzewo. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie. Przyjaciele, rodzina i współpracownicy pożegnali w Warszawie reżysera i scenarzystę kina młodzieżowego Stanisława Jędrykę, twórcę filmów i seriali takich jak Do przerwy 01, Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana czy Szaleństwo Majki Skowron. Artystę wspominali jego najbliżsi współpracownicy, m.in. prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski. Wszyscy oglądali filmy, które Stasio robił dla dzieci i był z tego bardzo dumny i poświęcił dużo swojego talentu i pracy na to właśnie, żeby do najmłodszych widzów przemawiać z ekranu i to mu się udało, bo te filmy stały się kultowe dla kilku pokoleń ludzi, którzy teraz już są w podeszłym wieku. Piotr Śliwiński, producent. Odejście Stanisława Jędryki łączy się z odejściem pewnych wartości ludzkich, jak przyjaźń, jak sympatia, jak bezinteresowna pomoc, uśmiech.

whatever was your angle, with that visionary shimmer, a strange thing to roll out a spell. Water the flowers of need, and you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer. Give up on your beauty, shady as the day you were born. I'm leaving you alone with it. We're going sailing, designer. Pani Beata z Sosnowca. Chciałbym zauważyć, że godzimy Zagłębie. Sosnowiec, pani Beata i Gliwice, pan Piotr. Serdecznie gratulujemy, życzymy miłego słuchania. A za chwilę, proszę państwa, 3 po 3. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W studiu zawsze o tej porze jest i dzisiaj, proszę państwa, nie będzie inaczej. Mariusz Cieślik, dzień dobry panu. Dzień dobry. I czasami o tej porze, właśnie dzisiaj tak będzie, jest z nami także Grzegorz Halama. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak zdrowie, panie Grzegorzu? Zdrowie, w porządeczku, słoneczko, przeplatane takim chłodniejszą nocką, ale panie Grzegorzu, miło. Po tym jak Liverpool strzelił 4 bramki Barcelonie, awansował do finału Ligi Mistrzów. Wszystko jest możliwe, więc i możliwe jest, wywołali efekt cieplarniany. Na przykład. 3 po 3. No i teraz kubek w kubek, można powiedzieć, mamy taką informację dla państwa. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, otóż najsłynniejszy kubek świata został wytropiony na planie, na stole serialu Gra o Tron. Cały świat czekał na tę 8, ostatnią serię i w 4 odcinku specjaliści od tropienia rzeczy nieoczywistych na stole zauważyli przy pani Daenerys, matce smoków. No, mateczka. Tak, mateczka smoków. Popijała kawę z kubeczka znanej amerykańskiej sieci. Tak, nie możemy wymienić, ale to jest na S. To ja bym poszedł jeszcze dalej. Najbardziej znany na świecie kawałek plastiku wyprodukowany przez Chińczyków. A nie wiadomo, czy to nie był tekturowy kubeczek. Ja nie wiem. I nie wiadomo, czy nie ma jakiegoś kawałka plastiku bardziej znanego z Chin. To prawda. Ale też tak się zastanawiam, panowie, bo natychmiast okazało się, że fani, bądź też nawet fanatycy, akurat ten serial ma i fanów, i fanatyków miliony na świecie, również w Polsce nie brakuje ludzi, którzy są nim zafascynowani, wytropili mnóstwo różnych wpadek twórców, na przykład, że w jednej scenie, wspomniana już Daenerys ma, w jednym ujęciu ma włosy rozpuszczone, a w drugim nierozpuszczone. Że... A ona zna się na czarach, to jest możliwe. Tak, że... I zepnie się... I się fajnie włoski zaplatają. Ja się panowie zastanawiam i szanowni państwo nad jednym. Czy oni tego nie robią specjalnie? A jak uważacie? Być może są to jakieś ukryte znaki. Słyszałem, panowie, że wystarczy przejrzeć poszczególne kadry tego serialu, odpowiednio rozjaśniając ekran, bo to dość ponury serial, przyznajcie. To się tam gdzieś krew właśnie... Krew leje się z ciemieniami. W cieniach się dojrzy różne tego typu niespodzianki, jak kubki właśnie. Albo jak ktoś na przykład przykurczony, śmiejący się w no kącie. Nie, no panowie, no ale przecież były słynne w czasach naszego dzieciństwa... zegarki, tak? No zegarek, prawda, zegarek w krzyżakach, tak? Bohater tak, podobno. Tak. I linie. Linia energetyczna, że tak, jedzie rycerstwo, a tutaj elektryczność. No. Ja sam osobiście wytropiłem w filmie Girl Guide, który bardzo lubię, główną rolę zagrał w nim Paweł Kukiz, to była komedia Juliusza Machulskiego, że w jednej scenie tarpan, uwaga, samochód tarpan, którym Paweł Kukiz jedzie, jest czerwony, a w drugiej jest zielony. Tak. Także takie rzeczy się zdarzają. Tylko... To sprowadza krzyżaków i Girl Guide jednak do fantazy. Tak. I to właśnie, a może rzeczywiście, może jest coś w tym, że skoro to jest fantazy, Gra o Tron, to może i w tamtych czasach były plastikowe kubeczki, z których ludzie popijali kawę. I tak czasami bywa, panie Grzegorzu, jak amatorzy się biorą za satyrę, że jest nieśmiesznie, prawda? Czy czasami jest śmiesznie, czy nie? Jak są pana obserwacje? Słuchaj, no YouTube zrewolucjonizował moje myślenie o tym, kto powinien, kto nie powinien. Mówiąc wprost, że tak powiem, rzeczywistość rzeczywiście dotarła do takiego momentu, że nawet parodii nie da się robić. Bo rzeczywistość jest parodią. Tak, tak, bo są rzeczy, których nie zrobisz już bardziej, nie przerysujesz ich. No dobrze, to teraz posłuchajmy tego krótkiego, satyrycznego, w cudzysłowie, monologu Roberta Biedronia w Kielcach. Scyzoryk. Kto by się spodziewał znaleźć w Kielcach scyzoryk? Kto by się spodziewał znaleźć w Kielcach scyzoryk? Otóż idzie Robert Biedroń przy tablicy z napisem Kielce i znajduje w trawie scyzoryk. No ja nie będę przytaczał tych komentarzy, ale jeden przypadł mi szczególnie do gustu, bo to na Twitterze się pokazało. I ta pani, która tak dowcipnie skomentowała, zapytała Roberta Biedronia: panie Robercie, czy pan przypadkiem nie ubiega się o posadę prowadzącego Familiady zamiast Karola Strasburgera? Poziom dowcipu rzeczywiście, powiem tak, pasowałby, prawda? Panowie, przyznajcie. Taki mocno suchy. Ale no cóż, no polityk pochwalił się tym, że doskonale zna klasykę polskiej popkultury, prawda? Bo chyba o to chodziło. No rapu, mówmy wprost. No właśnie, i teraz pojawia się ciekawe pytanie. Panie Grzegorzu, panie Patrycjuszu, szanowni państwo, dlaczego utworu Scyzoryk, posłuchajmy kawałeczka. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, to nie oni racji mają, bo ja... Dlaczego tego utworu nie wykorzystuje w kampanii jego autor, czyli Piotr Liroy Marzec? Jak panowie sądzą? Coś mi się wydaje, że tam padają takie słowa, których próżno by szukać w panu Tadeuszu na przykład. Otóż nie. W 13 księdze są te słowa, to po pierwsze. No tak. A po drugie, otóż dlatego, że Piotr Liroy Marzec startuje nie z Kielc, tylko z zupełnie innego miejsca, mianowicie akurat z moich stron, czyli z Pilskiego. No tak, no tak. Po pierwsze, jak zwykle z łezką w oku czytuję amerykańskie, wiesz, podręczniki do, no znaczy wiecie panowie, do stand-upu i jeden wstęp do książki opisywał różne zawody, w jakich można pracować, no więc 80% zawodów związanych z pisaniem śmiesznych tekstów nie istnieje w Polsce. Jednym z nich jest pomaganie politykom tworzenie śmiesznych tekstów w przemówieniach. To się w Ameryce mówi talkative. To są takie frazy, które potem są powtarzane przez innych. Tak, i zatrudnia się fachowców, którzy się komedią na scenie zajmują latami i wtedy... W Polsce to raczej taki wychodzi ludziom do Biedronia mimochodem, i prawda? Mówi, no wiesz co, szału nie ma, no poprawmy to, wiesz, no bo... Tak, ale rzeczywiście, słuchając się w wypowiedzi polskich przemówienia, polskich polityków, to zdaje się takiego zawodu rzeczywiście... Nie ma w Polsce, zdecydowanie zdecydowanie stwierdzam, nie ma. Niektóre zjawiska polityczne za to są jakby rodem wyciągnięte z komedii, a właśnie a propos tych różnych miast, ostatnio przecież ta potyczka, główna batalia w stolicy, to kandydat z Krakowa versus kandydat z Opola, zdaje się. To są nowe formy. Politycy płynnie przeszli od razu w pranki. Czyli? Czyli takie, wiesz, na żywo wymyślanie śmiesznych sytuacji. A to wyższa szkoła jazdy, zdaje się. No tak. To po pierwsze, ja bym tylko powiedział, że te pranki są chyba nie zawsze są wymyślone celowo. I moką, wolej, Koneliano. Prawda, że pięknie brzmi? Pięknie brzmi. Może pan powtórzyć, przepraszam? I moką, wolej, Koneliano. Mistrzowie, przepraszam, mistrzynie Italii. W Scudetto, czyli w siatkówce. Już myślałem, że pan powie w Łoch. To też. I Wołosz. Otóż rozgrywającą tego zespołu jest Joanna Wołosz, reprezentantka Polski w siatkówce. I ja nie jestem znawcą siatkówki kobiecej, w ogóle nie jestem znawcą siatkówki, ale zawsze cieszy mnie, kiedy pojawiają się nowe, ciekawe, godne pochwały tradycje. I to jest właśnie taka nowa świecka tradycja. Pani Joanna Wołosz namówiła swoje koleżanki z drużyny i sama siebie też namówiła, że jak wygrywają mistrzostwo, to robią sobie zdjęcie nago, ale z pucharem. Tylko, żeby państwo dobrze zrozumieli. Te zdjęcia są naprawdę obyczajne. Tak, tak. Nic nie widać nieobyczajnego. Widać tylko panią i puchar. I na przykład, no nie wiem, no przepraszam, nogi. Ale to wszystkie panie naraz robią sobie z jednym pucharem? Tak, tak. Można to znaleźć w sieci. Polecam, naprawdę. I naprawdę nie budzi to żadnych estetycznych zastrzeżeń. W sensie... Ale puchar zdaje się nie jest wielkich rozmiarów. Tak? Wielkich. A da się, okazuje się, że jest wielkich. I to chyba jedyny moment, w którym wolałbym, żeby nie wygrały tego pucharu, ale robiły te zdjęcia. One by chyba jednak wolały odwrotnie. I potem ja sobie tak pomyślałem, panowie i szanowni państwo, co będzie dalej? A jak siatkarze zechcą sobie takie zdjęcia robić? A piłkarze? Ono się. Bokserzy. Bokserzy. No niemieckim pływaczkom bym odpuścił. 3 po 3. Powiedział łaskawy Grzegorz Halama. Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. We'll be right back.

aresztowań za okres II wojny światowej. Dwie osoby spłonęły w samochodzie znalezionym w lesie w okolicach Krzywej Góry w Opolskiem. O unoszącym się dymie uznanym początkowo za pożar lasu powiadomił jeden ze świadków. Na miejscu okazało się, że na skrzyżowaniu leśnych dróg zapalił się samochód. Na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Wiadomo, że auto nie uderzyło w drzewo. Rosja wydala dwóch szwedzkich dyplomatów. To odpowiedź Moskwy na odrzucenie wniosku o przyznanie wiz dwóm rosyjskim dyplomatom, informuje szwedzki MSZ i podkreśla, że Sztokholm żałuje decyzji Rosji. Pod koniec lutego w Szwecji zatrzymano pracownika technologicznego podejrzewanego o szpiegowanie dla Rosji. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. A teraz jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze początkowo małe. Stopniowo od zachodu będzie wzrastać nawet do dużego. Nad morzem na zachodzie kraju w miejscowościach podgórskich oraz w górach miejscami opady deszczu. Temperatura tej nocy od 2 na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w miejscowościach podgórskich nawet do 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. No i znowu, proszę Państwa, będzie o gospodarce i ekonomii. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie, a dziś moim gościem w programie jest pan Witold Naturski, zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się pana zaprosić do naszego radia, a jednym z tych powodów jest to, że jutro będziemy obchodzili Dzień Europy. Tak jest. 9 maja to jest Dzień Europy w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. My w Polsce świętujemy go i 9 maja, i 11 maja. Zapraszamy przy okazji wszystkich obecnych w Warszawie 11 maja w sobotę na Krakowskie Przedmieście. I będziemy tam świętować Dzień Europy wspólnie wszyscy. To teraz zapytam o rzecz, która dla pana jest oczywista, ale być może dla naszych słuchaczy niekoniecznie. Czym zajmuje się przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce? Jaka jest rola tego przedstawicielstwa? Nie jesteśmy ambasadą, aczkolwiek kiedyś byliśmy. Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa podobne do ambasad w krajach zewnętrznych, więc kiedy dawniej niż 15 lat temu Polska nie była w Unii Europejskiej, to właśnie to przedstawicielstwo było taką ambasadą Unii w Polsce. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, straciliśmy część tych prerogatyw i bardzo dobrze, bo już nasz kraj jest w Unii Europejskiej. Zajmujemy się głównie informowaniem. Zajmujemy się informowaniem Komisji Europejskiej, tej centrali w Brukseli, o tym, co dzieje się w Polsce, i informowaniem polskich organów administracji i przede wszystkim obywateli o różnych politykach unijnych. Niedawno Komisja Europejska opublikowała prognozy gospodarcze między innymi dla Polski i wynika, że z tych prognoz, że wzrost PKB powyżej 4% będzie w Polsce, rosnące wynagrodzenia, rekordowo niskie bezrobocie. Tak, to są bardzo dobre dane. To są bardzo dobre dane. Ale trzeba dodać, że w przyszłym roku będą troszkę niższe te prognozy. Oczywiście, ponieważ to wynika z cyklu koniunkturalnego, z cyklu ekonomicznego, ale przede wszystkim skąd wynikają te dobre dane? I to trzeba jasno powiedzieć. Te dobre dane wynikają z tego 15-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w tym, co Unia Europejska daje. I nie mam tu na myśli wyłącznie tych transferów pieniężnych, wyłącznie tych funduszy europejskich, o których mówimy, bo one są bardzo ważne, ale to nie jest wszystko. 160 miliardów euro? Na czysto około 110 na dzień dzisiejszy miliardów euro, ponieważ trzeba od tego odliczyć te składki, które jak każdy kraj wpłacamy do budżetu Unii Europejskiej. I te 110 miliardów euro to są potężne pieniądze, które zasiliły polską gospodarkę, ale moim zdaniem to nie jest to, co jest najważniejsze. Najważniejszy jest dostęp do jednolitego rynku, najważniejszy jest wolny przepływ kapitału, wolny przepływ osób, to, że możemy pojechać i legalnie pracować w każdym z krajów Unii Europejskiej, to, że możemy się poruszać. To wszystko pobudza i rozkręca naszą gospodarkę i wspięliśmy się na ten niesamowity poziom blisko 80% średniego PKB z poziomu niecałych 50%. Tak, w 2004 roku, kiedy żeśmy przystępowali do Unii Europejskiej, niespełna połowa średniej unijnej przypadała na PKB. Średniej unijnej. Średniej. Tak? Nie mówimy o najbogatszych krajach, tylko mówimy o średniej unijnej. Teraz do tej średniej unijnej dzieli nas znacznie mniej. W tej chwili to jest niecałe 80% średniej unijnej, więc my jeszcze ciągle tej średniej unijnej nie osiągnęliśmy, ale patrząc na tempo, w jakim to się wszystko odbywało w Polsce, należy być dobrej myśli i życzmy sobie, żeby po prostu dalej tak dobrze zarządzać polskimi finansami publicznymi. Czyli doganiamy Europę. Doganiamy pod każdym względem. No to jak tłumaczyć w takim razie wypowiedź premiera, który dziś powiedział, że wspólna waluta daje pewne korzyści, euro, takie jak likwidacja ryzyka kursowego, ale podkreśla jednocześnie, że różnice rozwojowe między Polską a jej sąsiadami są jeszcze zbyt duże. No to są wszystko fakty, trudno z nimi dyskutować. Korzyści, które daje wspólna waluta, są oczywiste, szczególnie dla przedsiębiorców, a szczególnie dla drobnych przedsiębiorców, bo proszę Państwa, drobni przedsiębiorcy to są ci, dla których takie koszty jak wymiana walut czy ryzyko kursowe, to są koszty obciążające relatywnie w znacznie większym stopniu niż dla jakichś wielkich koncernów, które tych kosztów mogą nawet nie zauważyć. I to są te korzyści, które istnieją, jeżeli euro posiadamy. To znaczy nie mamy ryzyka kursowego i nie mamy kosztów wymiany walut. A zagrożenia? A zagrożenia są takie, że jak dzieje się źle w gospodarce światowej, a zawsze kiedy dzieje się źle w gospodarce światowej, to Polska jako gospodarka stosunkowo mała musi to odczuć. Pytanie, czy bardziej, czy mniej. To nie mamy wtedy tego swojego narzędzia równoważenia tych szoków, ale musimy sobie też jasno powiedzieć, że to równoważenie szoków, czyli dewaluacja, czyli osłabianie własnej waluty, nie jest wtedy niczym innym niż obniżaniem pensji wszystkich Polaków, tak? Dlatego, że wtedy, jeżeli dewaluujemy walutę, to waluta, w której zarabiamy, powoduje, że to, co zarabiamy, jest mniej warte w świecie. Oczywiście jest to taka terapia szokowa, terapia konieczna i mając własną walutę możemy tę terapię stosować. Nie mając własnej waluty tej terapii stosować nie możemy. No tak. I tracimy suwerenność walutową. No, nie tracimy, dlatego że suwerenność walutową tracimy w tym sensie, że Narodowy Bank Polski przestaje być bankiem emitującym walutę, ponieważ bankiem emitentem dla waluty jest Europejski Bank Centralny, ale Polska jako potencjalny kraj strefy euro będzie miała wtedy wpływ na Europejski Bank Centralny, tak? Będzie współzarządzać Europejskim Bankiem Centralnym, w tej chwili nim nie współzarządza. Jakie są zagrożenia dla Unii Europejskiej na następne 5, 10, no dobra, 15 lat, ale to już jest bardzo daleki horyzont. Na 15 lat nie podejmuje się zgadywać, nawet na 10 lat nie podejmuje się zgadywać, a 5 lat to są przede wszystkim kwestie, które musimy jako Unia, jako instytucja unijna, ale przede wszystkim jako obywatele Unii, mówiąc kolokwialnie, podomykać. Jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, to jest właśnie domknięcie reform strefy euro, tak, żeby ta strefa euro stała się rzeczywistym wspólnym organizmem gospodarczym, bo w tej chwili jest wspólna waluta, ale wiele rzeczy dalej nie jest wspólnych w tej strefie euro. I wydaje się, że strefa euro właśnie idzie w tę stronę. I tu jest właśnie jeszcze kolejny aspekt posiadania euro, a mianowicie aspekt polityczny. Jeżeli absolutna większość krajów Unii Europejskiej ma euro, to w pewnym momencie koncentrują się na zagadnieniach z nimi związanymi. Jeżeli jakieś kraje, kilka krajów pozostaje poza strefą euro, to w tych dyskusjach w sposób naturalny nie bierze udziału. Przed nami wybory do Europarlamentu już za 3 tygodnie. Tak, 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego to są wybory równie ważne dla Polaków jak każde inne wybory. Przypomnieć należy tylko, że Europarlament współdecyduje o 2/3 aktów prawnych, które regulują całe nasze życie, każdego Polaka. Więc udział w tych wyborach jest naprawdę istotny dla każdego z nas. No prawda jest też taka, że ta frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie jest zbyt duża. No dlatego właśnie pozwalam sobie o tym mówić, bo często spotykamy się z opiniami, że to jest gdzieś daleko ten parlament i tak nie wiemy, co ten parlament robi. No więc wystarczy sobie zapamiętać, że ten parlament uchwala 2/3 naszych praw, które regulują nasze codzienne życie w każdej dziedzinie. I wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są wybory do tego Parlamentu Europejskiego. A wracając jeszcze do spraw gospodarczych, czy taka realna groźba, no właściwie to już nie jest groźba, bo to się stanie faktem, jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy to nam bardzo zaszkodzi, jeśli chodzi o gospodarkę polską? Zacznę może od tego, że formalnie nie musi się stać faktem. Wielka Brytania w każdej chwili, od teraz aż do dnia, w którym wyjdzie z Unii Europejskiej, może zdecydować o tym, że z tej Unii Europejskiej nie wychodzi. Pan to wierzy? Ja mam podstawy w to wierzyć, ponieważ oni mają taką możliwość. Ja nie będę przewidywał, co się stanie w Wielkiej Brytanii, ale to jest demokracja, więc jeżeli podjęli demokratycznie jedną decyzję, to teoretycznie, jeżeli będą chcieli, mogą te decyzje demokratycznie również zmienić. Natomiast jeżeli już do tego Brexitu dojdzie, to będzie to wielkie nieszczęście dla wszystkich. To znaczy, tu nie należy absolutnie cieszyć się z nieszczęścia Wielkiej Brytanii, bo o szczęście, jakim jest potencjalnie Brexit, nikt już chyba nie wierzy. Będzie to nieszczęście dla Unii, będzie to nieszczęście dla Wielkiej Brytanii i dla Polski, przede wszystkim gospodarcze, bo o tym mówimy. Wielka Brytania jest związana tak silnymi więzami gospodarczymi z Unią, że właściwie jedyny sposób na uniknięcie jakichś większych perturbacji to jest takie wyjście z Unii, żeby nie wyjść z niej gospodarczo. Mhm. A jaka jest szansa na to, żeby się Unia Europejska poszerzyła o nowe kraje członkowskie? Teoretycznie szansa jest, istnieje i jest zawsze. Nawet część krajów, szczególnie tych bałkańskich, weszło na tę ścieżkę poszerzenia, na tę polityczną ścieżkę poszerzenia. Ale jest jedna przeszkoda. Żeby Unia Europejska się poszerzyła, to musi być zgoda wszystkich państw obecnych Unii Europejskiej. Czyli konsensus, czyli wystarczy weto jednego państwa i nie ma poszerzenia. Tak jak w naszym przypadku w Kopenhadze wszyscy się wtedy zgodzili. Dokładnie, tak. Wszyscy się zgodzili, żeby między innymi Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i w tej Unii 15 lat już jesteśmy. Kłopot polega na tym, że różne państwa i różne grupy państw chciałyby ewentualnie tego rozszerzenia dla różnych innych państw. To znaczy niektórzy, tak jak Polska, widzą w Unii Europejskiej Gruzję, inni widzą bardziej te Bałkany. I to jest ten kłopot, żeby porozumieć się, które kraje w pierwszej kolejności powinny do tej Unii Europejskiej wejść. Witold Naturski, zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo ważny projekt. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgiętłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Kamil Baj jest jedną z osób, które starają się edukować i oswajać mieszczuchów z obecnością pszczół. I to w ich miejscu zamieszkania. A pszczołom zawdzięczamy coś więcej niż tylko miód. Państwo wiedzą, co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od aktywności owadów zapylających. Jesteśmy od nich właściwie uzależnieni, a one umierają w tajemniczym ogrodzie. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Staram się nie zabijać. Stanąć w bezruchu i tyle. Wiem, że pszczoły zapylają nam kwiaty i są bardzo potrzebne. Ile im zawdzięczasz? Poranna kawa, dżem malinowy, herbata z cytryną, lody truskawkowe, cydr i śliwowica. To wszystko możesz mieć dzięki pracy pszczół. Nie każdy sobie uświadamia, że ubrania w dużej mierze też mamy dzięki pszczołom, bo one zapylają kwiaty bawełny i z tego robi się pewnie ten pęczek bawełny, który się zbiera i przetwarza w tkaninę. Chociaż te pszczoły miodne są najbardziej efektywnym zapylaczem, bo jest ich najwięcej, ale mówiąc o zapylaniu, powinniśmy myśleć o tych tysiącach innych gatunków pszczół, które mają gorzej niż te pszczoły, którymi się zajmie pszczelarz, bo nimi nikt się nie zajmuje, a im się zabiera środowisko naturalne. One są najbardziej eksponowane na opryski, na chemię. Już nie mówię o tym, że się rozrastają miasta. Coraz więcej, jak się podróżuje po kraju, po świecie, to widać magazynów różnych logistycznych, bo jak korzystamy przez internet, to gdzieś ten magazyn musi być. Na pewno nie bylibyśmy w stanie się wyżywić w liczbie 7, czy tam już pewnie więcej miliardów ludzi na tej ziemi, jeśli by te pszczoły zniknęły. Był taki etap w naszym życiu, że na każdej imprezie pszczoły były tematem numer jeden. Ja już nie mogłam tych historii słuchać. Ja byłem typowym korpolutkiem, tak zwanym. Czyli przez 10 lat pracowałem w trybie garnitur, biurko, biurowiec, koniec pracy, dom. I oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo nie było to jakimś uciążliwym dla mnie zajęciem, chociaż na pewno bardzo stresującym, ale już dawno, dawno, 10 lat wcześniej, zanim zacząłem pracę, to zacząłem się hobbystycznie zajmować pszczołami. Tak, to było 2013. Pierwsze takie pomysły, żeby mieć te pszczoły bliżej siebie w mieście. W Berlinie stało w tamtych latach, myślę, spokojnie około 4000 uli. A potem było spotkanie na Jazdowie, gdzie był pan Marek Barzyk, pszczelarz, mistrz pszczelarski z Podkarpacia, który tworzył pasiekę na Hajacie. Był takim pionierem. 2012 rok, dyrektor hotelu, menadżer hotelu, był Niemcem, znał temat. W międzyczasie jeszcze wyjechaliśmy do Szwecji, do Sztokholmu, odwiedziliśmy pasieki w Sztokholmie. No w zasadzie wracając stamtąd, no wiedzieliśmy, że będziemy chcieli spróbować. Jeszcze wtedy nie było jakby świadomości, czy będziemy to robić zawodowo, czy będziemy to robić w małej skali. Po prostu chcieliśmy rozwinąć w Polsce, no bo można powiedzieć, że zaczął to Hajat. W 2014 roku stawialiśmy ulę właśnie na Centrum Handlowym Arkadia i jeszcze miałem etat w firmie. No w każdym razie mama załamywała ręce. W tym sensie, że jednak praca w dobrej korporacji jest zwykle dość dobrze wynagradzana. Łapała się za głowę, co ja robię w ogóle, no. Nie podzielała naszego entuzjazmu, najoględniej mówiąc. Właśnie, że pszczoły w mieście, nie, że miejsce pszczół jest na wsi. Kleiuję logo pszczelarium na ulu. Ule żółte, a napis jest czarny. Żeby było widać, że to nasze ule są. Zajmowaliśmy się pszczołami praktycznie non-stop. Oczywiście w zimę mniej, ale u nas zazimowaliśmy 115 rodzin, przy czym można powiedzieć, że ze względu na warozę 5 straciliśmy już późnym latem zeszłego roku. Czyli tego pasożyta pszczół mikroskopijnego, który po prostu żywi się na larwach, rozmnaża się na poczwarkach, więc niestety strasznie jest z tym rosnący problem. No. Ale ze 115 zazimowanych tam powiedzmy 110 przetrwało, czy nawet 112 przetrwało. Chociaż są pasieki amatorskie. I na przykład z 3 uli zostało 0, z 2 zostało 0. A ja mam 26 lokalizacji, czyli pasiek w Warszawie. Na Forcie Mokotów, który gości nasze ule. Jest to takie fajne, zielone bardzo miejsce w centrum prawie że Mokotowa. Wrażenie, jak się wchodzi do pasieki, jest tak, jakby wchodzić do tajemniczego ogrodu. Bo po prostu przez zarośla i zieleń. Sporo już zielonych listków. Konwalie tutaj mają swoje endemiczne stanowisko. Są w mieście te enklawy takie jeszcze dzikie właściwie, chociaż obawiam się, że jest ich coraz mniej niestety. O, jeszcze zimno jest. Rozpalam podkurzacz. Teraz muszę sobie przygotować ul, do którego będę przekładał pszczoły. Z takich tymczasowych uli, których no, nie będzie się dało bardziej rozbudować niż są, a potrzebne im będzie większe mieszkanie, więc docelowy ul rozbudujemy, a te no, to już są maksymalna wielkość. Trzeba po prostu to zrobić, zanim ta rodzina się rozrośnie i się wyroi, jak będzie miała za mało miejsca, czyli opuści częściowo ten mały, tak zwany odkładowy ul, w którym zimowała. A tego nie chcemy, no bo raz, że ja tracę pszczoły, bo ich najczęściej no, w warunkach miejskich no, nie znajdę. Dwa, że ludzie się boją, jak tam widzą 1000 czy 10 000 pszczół wieszonych gdzieś na gałęzi. Lepiej tego unikać. Dla pszczół to jest normalne zjawisko i w zasadzie z punktu widzenia pszczoły dobrze by się było wyroić. Dobrze, będziemy stawiać ul. Nowy. Ups, na to korpus. Pierwsza się już wprowadza. Pierwsza się wprowadza, ale już tylko tak przypadkiem, bo to jest dokładnie to miejsce, w którym stał jej poprzedni i ona zupełnie nie poznaje tego miejsca. Znaczy wie, że tutaj powinien być ten ul, ale ten poprzedni był zielony. No pszczoła będzie zdezorientowana przez moment, szczególnie jak nie czuję, że tutaj jest zapach matki jest, bo jeszcze nie zdążyłem przyłożyć żadnej ranki. Dobra, troszkę dymu. Bez kwitnących kwiatów w zasadzie matka nie składa jajeczek. Musi być ten dopływ pokarmu do ula. Siedziała mi przed chwilą pszczoła na twarzy i to nawet przyjemne jest, bo jak nie jest agresywna, to po prostu sobie siedzi. I ona nic złego nie robi, tylko po prostu sobie czasem odpoczywa, orientuje się, czyści. No. No i to jest jedno z tych 26 pięknych miejsc, bo nawet jak to jest na dachu, to też jest, proszę mi wierzyć, pięknie. Nawet to jest, jeśli to jest dach bez zieleni, ale widoki są wtedy piękne najczęściej. No i sam fakt, że stoją pszczoły w dosyć nieoczywistym środowisku, które jednak ma więcej plusów, niż można się by było spodziewać, tak myśląc po prostu o mieście. No brak oprysków dużych, czyli nie ma takiego rolnictwa siłą rzeczy, plus dosyć bogaty i różnorodny pokarm, co jest dla pszczół ważne nawet niż jego ilość. Są różne ogródki działkowe, ogrody botaniczne, parki, jakieś egzotyczne nawet kwitnące rośliny miododajne, także to w zasadzie to z tego co się okazuje, to nie ma to dla niej żadnego znaczenia, czy to jest 5, czy 10, czy 100 metrów nad chodnikiem, no. A i taką jedną pasiekę mamy wysoką w centrum Warszawy, 100, chyba 15 metrów nad chodnikiem. Nic się tam nie dzieje, wręcz byłem zaskoczony, jak tam dobrze funkcjonują. Do tego koszyka specyfiki miejskiego pszczelarstwa tutaj nie da się w zasadzie podjechać samochodem prawie że pod same ule. Trzeba wnieść, znieść ciężary po dachu. Bez wind no to bym na 17 piętrze nie mógł obsługiwać pszczół na pewno, więc windy są niezbędne, no ale i tak trzeba po tym dachu kawałek przejść, czasem przeskoczyć przez murek, uważać przy tym na te takie przewody odgromniki, czy te tak zwane bednarki, żeby się nie potknąć o jakieś kable, no i dopiero być przy ulach gdzieś. W tym roku sporo było takich zapytań z innych miast niż Warszawa, więc coraz więcej tych pasiek powstaje poza Warszawą. No, z najnowszych wieści to otwieramy pasieki w Wrocławiu wkrótce i w Łodzi, więc o tym będzie można usłyszeć pewnie lokalnie. To się stanie pewnie do połowy 2019 roku. W Łodzi to jest Crosspoint, taki biurowiec. No i prawdopodobnie nowa, dosyć ciekawa zabudowa biurowa, brama miasta. Na Wrocław takie centrum logistyczne, co nie mają sporą działkę, no i tam jakieś zielone inicjatywy, powiedzmy, które mają zmierzać do tego, żeby, no mimo to, że się postawi budynek, to żeby coś zrekompensować tej przyrodzie, no to zawsze lepiej niż nic. Moja decyzja o rzuceniu etatu. Nie żałowałbym nawet, gdyby to się nie udało, w tym sensie, że, bo to było i jest doświadczenie, no i biznesowe, i prywatne, i społeczne, takie dosyć i medialne, i to, co tutaj przy pszczelarium dostałem, robiąc to, co robię, no to nie miałbym w żadnym innym miejscu pewnie. Z filmem Łowcy Miodu też łączy się historia tego filmu. Miał swoją premierę w 2016 roku i dostał tak zwanego zielonego Oscara na festiwalu w Bristolu. Byłem na jakichś tam warsztatach pszczelarskich, które nie ja prowadziłem, ja uczestniczyłem, no i okazało się, że na tym warsztacie był też reżyser Krystian Matysek. No i on okazuje się przyjechał tam szukać jakby historii do tego filmu. No to jest no, film o pszczołach, a tak naprawdę gdzieś o tym, jak te pszczoły funkcjonują wokół ludzi i trochę o problemie wymierania pszczół, czy to gdzieś tam dotyka ludzi, czy to jest w ogóle prawda. Żeby pokazać w różnych aspektach i byliśmy w Paryżu, gdzie odwiedzaliśmy miejskich pszczelarzy w Paryżu i ja tam byłem zaproszony i też były kręcone tam sceny. No i tu w Warszawie kręcono i w Rosji w Baszkirii kręcono takie bartnictwo z dziada pradziada, które tam trwa, no i Nepal. 2014, no była decyzja, że dobra, jedziemy do Paryża, no to ja tam wziąłem urlop w pracy, do tego Paryża pojechaliśmy i no i tam parę dni spędziliśmy odwiedzając tam te miejskie pasieki. Przy Pałacu Inwalidów, czyli takim, no jakby powiedzieć trochę Zamku Królewskim, bo tam była siedziba Napoleona. Tam w głębokiej fosie, oczywiście suchej dzisiaj, ale kiedyś tam była dookoła fosa, piękne ogrody w okolicy, no ale w tej fosie stało tam, nie wiem, nie pamiętam, 5-6 uli. To była jedna fajna lokalizacja, gdzie poznałem tam też młodego pszczelarza francuskiego. Potem byliśmy u takich starszych państwa, którzy od lat chyba 80. właśnie trzymali ule, byli jednymi z tych pszczelarzy, którzy te słynne pasieki paryskie na dachu opery na przykład zakładali. A już wtedy, te parę lat temu, trzymali pszczoły już tylko u siebie na balkonie. Czyli jest normalna kamienica, balkon i tam stało chyba 7 uli. Więc garaż był też zaadaptowany pod pracownię pszczelarską, gdzie rozlewano też miód z tych uli, także on też był sprzedawany jako miel de Paris, czyli miód z Paryża. Trzecia lokalizacja to Notre Dame. Na takim budyneczku dostawionym, znaczy takim przybudówce właściwie tej katedry, ule z pszczołami. To był taki pszczelarz rzeczywiście zawodowy, który miał około 120 uli w całym Paryżu, no i tak pytałem się go, ile mu czasu zajęło te 120 uli postawić, mówi, że 6 lat. No i tak sobie myślałem, może kiedyś. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W tajemniczym ogrodzie. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Rewelacja amerykańskiej sceny bluesowej. Dustin Arbuckle and the Damnations. Po raz pierwszy w Europie, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy na żywo w polskim radiu. Oczywiście w Trójce, w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00, wprost z chorzowskiego MDK Batory. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Nazywa się Volvo S60. Przyjdź na dni otwarte 10 i 11 maja i zobacz je na żywo. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter? Legenda samochodów dostawczych? Caddy? Wielozadaniowy miejski spryciarz? Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie.